بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم وړاندې کوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزي الكفر المذال الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد لر عزت مندو مسلمانان و موحدين رونو زمان استاس خبرا دموانع التكفير في بارك شروع پرون درس کی منگا دریم مانع چه دیاغا ذکر کرو چه حقیت معتبر جهل ویلکیگی د هغې مونږ څه ناڅه وضاحت چې د هغه وکړو د الله عز وجل په فضل او توفیق سره. اوسني درس کې به څلورم مانع ذکر کړو چې هغې ته التأویل السائغ معتبر تأویل ویل کیږي. تاسو دې خبرې ته ښه متوجه شئ. تأویل چې دی دا څه ته ویل کیږي؟ نو تأویل په لغت کې الرجوع والعوده راګرځېدلو واپس کېدلو ته ویل کیږي، او في اصطلاح كده تولكي صرف الكلام عن ظاهره الى معنى يحتمله، يو خبر الظاهر څخه داسې معنی تړول چې د هغه احتمال چې دی غلري. ظاهر کې یو شانی خو تی داسې طرف ته واړي چې د هغه معنی احتمال هم لري. د دې وجنه امام بخاري رحمه الله باب تړلې دي، باب التأويل في كتاب استتابة المرتدين، باب د مرتدين څخه توبه طلب کول. کتاب کې تحویل پاړه باندې، او دا مشهوره خبره ده د امام بخاری رحمه الله پوها او د هغې فقاهت د هغې د بابونو نه معلومیږي چې الله عز وجل دې انسان ته څومره فقاهت هغه ورکړی دی. بیا دې خبرې ته راځو. د معتبر تحویل صورتونه، قدامه بن مزعون رضی الله عنه چې کله شراب سکري و هغې ځان دپاره حلال ګڼلی و، او دا مشهوره خبره ده حرام حلال ګڼل دا خو کوپر دی، په دې باندې سړی د اسلام نه وځي. خو صحابه کرام او قدامه بن مزعون رضی الله عنه د تاویل په وجه باندې معذور وګڼو، ځکه قدامه رضی الله عنه د الله عز وجل په دې وینا باندې دلیل نیولی و. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الله سبحانه وتعالی فرمایي: نشته دی په هغه کسانو باندې څه ګناه چې ایمان را وړی او نیک عمل کوي، په هغه شرابو چې هغې سکلی و، کله چې هغوی د الله عز وجل نه یره اختیاروي، تقوا کوي، مؤمنان دي او نیک عمل کوي، نو په دې باندې څه ګناه نشته دی. نو قدامه رضی الله عنه داسې تاویل کو، داسې استدلال یې دیت نه کو. هغې ویل چې زه د متقیانو او نیک عمل کوونکو نه یمه، نو ځکه په هغې باندې خوراک او سکاک که هیڅ قسمه گناه نشته دی. یو سړی کله مؤمن دی او تقوادار دی او دا صفت ما کې موجود دی که زه خوراکم که سکا کومه، په ما باندې څه گناه نشته دی. نو صحابه کرامو هغه کافر ونه ګرځو، او هغې ته یې خپله خطا په ډاګه باندې کړه چې ګوره دې کې ته خطا یې، دا تاویل کول ستا صحیح نه دی. خو کافر او مرتد یو ته ځکه ونه ویو چې هغې سره دلیل موجود و، یو تاویل چې دی هغې کړی و او په معنی کې خطا شوی و. بیا ستاسو دې خبرې ته توجه غواړم. د معتبر تاویل شرطونه، د دې لپاره خپل شرطونه دي. اول شرط دا دی، دا کوم تاویل چې مثلا تکې دا به اصل ته په بوتلان سره نور ګرځي. د دې مثال د الله عز وجل په توحید کې داسې دی چې د ډیرو الهو استدلال به نه کوي، لکه د دې مینا څخه ولقد خلقنا، بېشکه مونږ پیدا کړي دي. کوچا دا استدلال وکړو نو اصل باطل وګرځېدو، دا بې معذوره نه دی. ځکه یو شرط دا دی چې دا تاویل به اصل ته په بوتلان سره نور ګرځي، ځکه په دې خو هر څوک پوهیږي چې الله عز وجل یو ذات دی. تو اوس دې کې ماته تاویلات کې او استدلالات کې، نو یو شرط د معتبر تاویل د پاره دا دی. دویم دا دی چې دا کوم تاویل دی، په دې کې به د قرینې شتون چې دی هغه موجود وي، یا قرینه به موجود وي. بیا برابر خبره ده که دا قرینه دا شرعي وي یا لغوي وي یا عرفي وي. د مثال په توګه تاسو متوجه شئ، اشاعره د الله عز وجل په دې قول کې تاویل کوي: الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات د عرش د پاسه برابر دی. نو اشاعره په دې آیت کې تاویل کوي، وایي چې الله عز وجل د مخلوق سره یو شان کول نه دی جایز، ذکر رب العالمین فرمای لیس ک مثله شی د الله په شان هیڅ شی هغه نشته دی. او دارنګي هغه سره د لغت قرائن دی د دې وجه نه هغه ته موږ تاسې کافر نه وایو. او په دې کې شک نشته دی چې دا تاویل د دغه شاعرو باطل دی. دا کوم تاویل چې کیدا باطل دی خو د هغې سره بعضې قرائن موجود دي، دلایل سه موجود دي لغت نه، نو دې وجه نه موږ تاسې په هغې د کفر حکم نه لګو. دریم شرط دا دی دا تاویل به په مشهورو مسایلو کې نه وي او د مسایلو شهرت په هره زمانه کې مختلف وي. د مثال په توګه تاسو متوجه شئ که موږ او تاسې راشو مانعینو د زکات ته، هغوی سره صحابه کرامو جنګ وکړو، هغوی ته مرتدین وویل، سره دې نه چې هغوی هم د الله عز وجل د دې وینا نه دلیل نیوو، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله وی چې ته د دې د مالونو نه زکات واخله، د دې په وجه دا خلک پاکیږي او د دې تزکیه کیږي، او ستا دعا کول دې ته یو سکون او اطمینان ورکوي. ته ورته دعا کوه. مانعینو د زکات دا خبره کوله، وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ودلته الله عز وجل خپل نبی ته خطاب کړ، تا ته خو نه دی کړ تیز موږ نه څنګه اخلي. هغې هم ځان دپاره یو دلیل نیوو، خو صحابه کرام ورسره جنګ وکړو، ځکه هغوی د توحید د لوازمو څخه یو لازم په زور باندې مخنیوی چې دی هغه کوو، چې هغه زکات او د مشهورو مسایلو څخه و. نو ګوره معتبر تاویل لپاره دغه درې شرطونه دي چې کله پکې دا موجود وي نو دې له به موږ او تاسې اعتبار ورکوو، که چېرته پکې دا نه و بیا به هغې له موږ او تاسې اعتبار نه ورکوو. د اوسني درس خلاصه دا شوه چې څلورم مانع موږ ذکر کړو چې هغې ته معتبر تاویل ویل کیږي. د هغې لغوي اصطلاحي معنی موږ ذکر کړه، بیا د معتبر تاویل صورتونه موږ ذکر کړه، لکه قدامه بن مظعون رضی الله عنه چې کوم کار کړی و او د هغې دپاره تاویل چې دی هغه کوو، نو هغه په تاویل سره معذور وګڼل شو، ځکه د قرآن کریم د آیت نه استدلال کړی و. بیا د معتبر تاویل لپاره درې شرطونه دي. اول شرط دا دی دا تاویل به اصل ته په بوتلان سره نه ورګرځي، او دویم شرط دا دی چې په دې تاویل کې به قرینه چې دی هغه موجود وي دا به شتون ولري، کو هغه قرینه شرعي وي او که لغوي وي او که عرفي وي. او دریم شرط دا دی چې دا تاویل به په مشهورو مسایلو کې نه وي، بیا هره زمانه کې چې دی بعضې مسایل چې دی هغه مشهور دي، که چېرته تاویل په مشهورو مسایلو کې کوو بیا هغې له مې اعتبار نه وي. انشاءالله تعالی په آینده درسونو کې به بیا نور مسائل مهم چې د هغه ذکر کړو تکبیر په باره کې. الله عز وجل زموږ استاذ اخره خاتمه په ایمان کې. الله عز وجل موږ تاسو د افراط او تفریط نه وساتي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.